Псалом 58. Чи ви по правді творите свій суд, вельможі? Чи справедливо судите осини людські? Та ж ви у серці творите несправедливість. Ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечестиві збилися з дороги, вже від материнського лона. Від утроби неньки пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощи, о Боже, їхні зуби у них у пельці, ікли левенят, Господи, вирви, хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, як жінки-викидень, що не побачив сонця. Раніж, ніж забуяють, як будяки і глоди, хай їх, зелених чи сухих, розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних. І скажуть люди, справді, для праведника є нагорода, справді, є Бог, що судить на землі.